Uzuri wako mashallah, na macho yako mubala, sauti yako noma sana, na mwendo wako nubala. Ni miujiza moto faya, uzuri kakupa nani, unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani, ni miujiza moto faya, zuri kakupa nani, unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani, ni azifo kwa dili yako mwazio, mi azifo baba baba. Sijitamani nifikirie sana, usinipe maruani mi moyo tama, na mashetani yanapanda kwa mana. Ni miujiza moto faya, uzuri kakupa nani, unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani, ni miujiza moto faya, zuri kakupa nani, unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani, ni azipo kwa jili yako mwazio, mi azipo baba akili, mi azipo bwana kwa jili yako mwazio, mi azipo baba. Kita uo mapiko penzi la supu baba, keka nasi ya tari mziko. Takuwa sina bahati kisema hata. Kita uo mapiko penzi la supu baba, keka nasi ya tari mziko. Karibu kuwa timati, nipe mahabati tujapo kidogo. Mie wazimu baba, kichwani mwangu mwanzio hazipo, mwanzio mie hazipo.